Ale ja mi wycackany szepce jakiś gość. Pacjata niby owszem może być. I nagle potknął się o kamień ryczącą psia kość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? Syreni gród jest fest, tu życie mija z biglem. Szczególnie jeśli wiesz, co kryje się za winklem. Cięte typy piją 40 pod sklepem. Mówią, mieliśmy ambicje, ale mija u nas szczęście. Zawraca kontrafałdę, więc daję mu grosz w łapę. Idę przed siebie i swoje szczęście znajdę na P. Szuka tu szczęścia nie jeden. Chcę mieć Peter pełen dziędziorów i wyjechać do siebie. Ćmy nocne rozkładają uda za 200 i myślą, że kiedyś zapomnieć się uda. Lewarek śmieje się z gabloty, bo wziął czerstwiaka pod bajer, zarobi na nim parę złoty. Możesz mieć boja, to miasto wciąż baletuje. Tuantki szybko przyklejają, fanara na truje. Miasto zostało to samo. Język się zmienił i są ziomki z podwórek zamiast perań z kamienic. To warszawskie ballady, czarna mańka, księżyc, frajer, jadziem na Bielany. Warszawa da się lubić, ja ją kocham, to pewne i w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. To warszawskie ballady, czarna mańka, księżyc, frajer, jadziem na Bielany. Warszawa da się lubić, ja ją kocham, to pewne i w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Nie zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś, bo na Saską Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało, istne tam wesele, karuzela, młyn diabelski, bez usanku miele. Na Różycu baba krzyczy, pyzy prosto z garaż. Cover my hra używa gdzieś w bramach, tego nie ma. Możesz usłyszeć to w balladach, mentalność została. Kpiarz, wieczny cwaniak, warszawiak. Spalił na miasto w ząbek czesany kolos strączku. Skany klapa, stolica żyje na nowo. W krótkich apciugach wyrosły nowe czynszówki. Fioraje znów sprzedają kwiaty na rynku stanówki. Andrusy zamiast oprychówek, czapki na uszy i galant lalu nieco wyróżniają się w tłumie. Trzeba miasto spojrzeć w oczy, schylić głowę. Nieujarzmione miasto pełne historii mrocznych. Bohaterowie śpią na cytadeli stokach, w grobach pod brzozowym krzyżem na Powązkach. I wkurzaj się na nasz charakter, strączku łuskany. Spytasz skąd jestem, powiem z dumą z Warszawy. To warszawskie ballady, czarna mańka, księżyc, frajer, jadziem na Bielany. Warszawa da się lubić, ja ją kocham, to pewne i w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. To warszawskie ballady, czarna mańka, księżyc, frajer, jadziem na Bielany. Warszawa da się lubić, ja ją kocham, to pewne i w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem.